Emlékeztek még Ádám TikTokjára? Ezen a hídon vigyázz! Lázár János a problémák helyett inkább meetinggel. Várkonyi jó ember Andra megfejtette a világot. Már előző nap mondtuk, hogy hát ha nem lesz link, akkor elfogytak a jegyek az évadzáróra, ami hát megtörtént. Elfogytak, több mint 1100 hely volt, és gyakorlatilag 8 óra alatt elfogyott, úgyhogy köszi szépen. Azon gondolkozom ilyenkor, hogy lehet, hogy az embereknek nem is az előadásunkra van szüksége, hanem hogy ilyen normális társaságban legyenek ott, hogy ilyen normális emberek vannak, és lehet beszélgetni hasonló gondolkozáson normális emberekkel, és amúgy ilyen biztos, hogy kevesebb van ebből. Mert neked is a stand-upjaid után ugye ott van az beszélgetni, meg a Cérnagyárnál is ezt szoktuk meg, hogy ott utána afterbuli, de hogy ez nem olyan alap dolog. Ugye ez kérdéses, hogy hosszú távon ezt lehet-e, vagy kiég ebben az ember, és nem véletlenül nem csinálják ezt, hogy akkor gyakorlatilag még meghúzzák az estét is az emberek. Azért ja, nem tudom, hogy lehet ezt sokáig tartani. Én mióta nem iszom ezeken, hanem alkoholmentes sört iszom, azóta jól bírom. Úgy igen, hogy minden segít, este berúgni emberekkel, és így jól érezni magad, az nagyon nehéz, de a beszélgetést. Azt én fogom nyomni ezért az őszi új évadba is. Ez viszont szinte felkészültél, hogy 1100 emberrel mindenkivel fogsz beszélgetni. Mindenkivel külön elvonulok, és megkérdezem, hogy nem minden rendben van. De így mélyen elbeszélsz. Igen. Nagyon sajnáljuk, hogy vannak emberek, akik mérgesek, hogy lemaradtak, de egyfelől Patreonon hamarabb kiszoktam rakni, szóval, hogyha valaki tényleg mindenképpen akar jönni, akkor ezt figyelheti. Másfelől meg sajnos ez van. Élőben nézők előnyben. Hát meg limit van, érted, hogy igen, az egyszerűen nem tudunk több helyet, mert akkor meg az a baj, hogy miért van ennyi ember, aki nem fér el. Sajnos ez egy ilyen szóljunk, mindegy, nem tudok mit csinálni. Ez van. Meg lesz még, nem? Hát persze, amúgy ezen gondolkozom, hogy valamilyen formában lehetne gyakoribb olyan esemény, ahol tényleg ilyen hasonló gondolkozású emberek összejönnek, és tudnak beszélgetni, de most így ezt nem gondoltam tovább, csak így gondolkoztam ezen, hogy erre lehet, hogy lenne igény. De amúgy ilyen az inga is valamennyire szerintem. Hát beszéltünk a Cérnagyár Fesztiválról, most már ugye a Pamkutya koncerten. Ja, ott azzal kéne, az a záró esemény. Igen, lesz. Igen. Egy háromnapos Cérnagyár Fesztivál. Hát ugye már volt José Atya Fesztivál, vagy mi volt? Ja. Hát figyelj, ez tényleg az aréna 10 000-es, mondjuk az a baj, hogy csak a Pamkutya koncert, az valószínűleg annak tényleg a Puskás kéne, de hogy a többi részen meg most akkor az ilyen aránytan, meg valószínűleg ők egyedül meg akarják ezt csinálni. Pamkutya lenne a Puskásba, és mi pedig a, nem tudom, mennénk a... Hát így a környékén, ott ilyen izében. Az edzőpályán. A büfében. A büfé lenne a másik sátor, és akkor mi ott beszélgetnénk. Kint az utcán, az Ebránál állna, három ember, aki akar beszélni. Azt írja Eszter, hogy a dóm elég nektek, főleg, hogyha fele fekete lepel, ugye? Ahogy a Jude Law megénekelte. Akkor nagyon elég, igen, akkor bőven elég lenne. Na mindegy, ezek láthatóan van igény azért. Főleg most fogynak a fesztiválok, most a Colorado hétvégén, vagy már most elindult? De az utolsó Colorado is elindult, az utolsó Bankító az még valószínűleg lesz. Így évente egy-két fesztivál megszűnik Magyarországon, ami kemény amúgy. Hát amúgy lehet, hogy az volt tényleg az extrém, hogy ennyi volt, nem? Lehet, hogy ez hát volt lehet, igazából. Amúgy nagyon nagy fesztivál nemzet voltunk, de azt gondoltam, hogy a Covid ennyire nem tesz be a fesztiváloknak, hogy mányit, hogy amikor épp Covid van, betesz, de hogy utána az emberek várják, hogy újra kint legyen. De lehet, hogy egyszerűen csak egyfelől drágák lettek ahhoz képest, amennyibe kerültek egy átlagembernek, másfelől meg lehet, hogy meg az új generáció már nem annyira fesztiválos, az új fiatal generáció, az is lehet. Hát amúgy lehet, bár szerintem ezek nagyon nagy élmények voltak, és valószínűleg a mai napig azok, tehát aki most megy ki fesztiválra. Amúgy igen, ma kezdődik itt, amikor az élőt vesztük fel, akkor kezdődik a Colorado, és aki a vágottat nézi, és rögtön rákattintott, ő még lehet, hogy a Geopard turistot, még az árását meghallgathatná. Nem, az Geopard turist. Ja, igen. Annyira szeretem ezeket a random fesztiválcéket. De ott nincs télerősz, ha nem tudhat. Ja, igen. Hoppá, gege. De a végén nézd, amikor már ilyen izék vannak, hajnali... Azok a jók, a DJ, DJ jött a hétig. DJ Zsoci, DJ Gyöpci, DJ 4-től 6-ig. Ocsmány. Vagy DJ 3-tól 6-ig. 6-tól 7-ig. De mettől? 7-től. Csúszás volt. Amúgy lehet, hogy 5-6-ig mindig elrontom. Az is egy életmód, amúgy azon gondolkozom, amikor az a munkát, hogy DJ vagy, az ilyen késő esti hajnali időpontokban. Azért ott valószínűleg az egy réteg zene, meg réteg, már lehet ismered az embereket, de hogy már az este vége fele, de még a reggel nem jött el, az egy különleges időpont, nem? Egy ilyen olyan határmesdje, ami már-már misztikus a legtöbb embernek. Aha, igen, amúgy ebben egyetértek. De szerinted ez inkább művészet, vagy inkább, inkább iparos munka? Művészet. Ez művészet. Ez művészet. Hát, nagy színpadon felépni, meg felépőnek, persze, hogy népszerű vagy, meg ki van nyalva a segged, táncoltasd meg a közönséget 3-6-ig. Na, az művészet. Hát amúgy sokat lógtunk ilyen helyeken a Volton, nem? A Soproni. Amikor már hajnalodik, igen. DJ Eszi, ő például éjszaka volt szerint. Valahogy ilyen 2 körül láthattuk szépen, amikor a Csabát kivezették, ugye. De a Jesszi, amúgy, hogyha valami jót lehet mondani a Jessiről, mindig, amikor az, valaki arra köteleztiteket, hogy a DJ Jessiről valami jót mondjatok, akkor elmondhatjátok, hogy a Fallen Leaves-t azt lenyomta. DJ-nek volt a legjobb szerintem. Abban, amit láttunk a munkásságában. Hát de tényleg, jókat bulisztunk ott rá. Én még fel is vettem, rendes felvételem van, ahogy bementem backstage-be, és a Jesszi a DJ-t is felvettem. Oh. Mert ugye akkor 6 lépéssel még kaptunk izét. Milyen jegyekre? Mondjuk akkor kértünk. Igen, és akkor ezzel be lehetett menni bizonyos helyekre, és akkor fotózni, meg videózni. És így egy műanyag. És van ilyen lassított felvétel, egyik 6 lépés videóban táncolnak az emberek, és a Jesszi így nyomja. Komolyan? Úgy nem ismertem. Akkor még barátok voltunk. Szerintem van. Hát nagyon sok furcsaság van. Visszanézem, múltkor ugye, amit pont az előző fókuszcsoport videóban meséltem, hogy az is egy fun fact, hogy viccelek, ugye benne volt egyik 6 lépés videóban. Ja, tényleg a háttérbe esített. A Puzsérosban. Igen. Vagy. Kicsi ez az ország mindig. Pont most láttam azt is a TikTokodon, hogy így nézett, hogy viccelek, hát ugye a neve az borzalmas. Mikor raktam ki TikTok videót? Ja, a fókuszok. Mi? Nem, mondom, megnéztem tegnap a TikTokodat, és így visszapörgettem. Hát, csináltam TikTokot. Még nem is volt TikTok, amikor viccelekkel bífeltem. De feltöltöttél ilyen régi videókból kivágásokat. Amúgy, de nem vagy, is... vagy a fókuszcsoport? Nem, volt TikTok, mert ezek 2020-as videók. Jézus Krisztusom. De mondom, meg is nézhetjük át. Dehogy nézzük meg, hagyd el már. Amúgy a Colorado-n van Pumped Gabor. Nem szép egy másik ember régi TikTokjait felhozni. Nem felhánytorgatni. Erre van a TikTok, erre a trash-re amúgy. Meg. Erre van kitalálva. Ezt az együtt edzettünk, akkor csináltuk. Ja. Szerintem ez... Parádés volt. Á, hát igen. Tik-tik-tok. Így érzem magam máig, amikor edzünk. Igazából ezt a fajta internetet szeretem, olyan trashben egy vicces dolog. Nincs hangja, mert letiltották. Ja, ez valami trend volt. Igen. Igen, mert mindig dancsóztak engem, és akkor csináltam egy ilyet. A vicces, remélem, senki se sértődött meg rá, de egy csomóan elhitték, hogy én régen dancsó voltam. Azt kérdezték, hogy a pulcsit honnan van. Hát, hogy voltak itt munkák. Jók voltak. Itt vagy ott van, amikor igen, a Puzsér könyvben olvasok fel. Yes. Gonzóból, Gonzó szakács könyvben mindenki alszik. Ez mi? Ki alszik ott? Te! Az vagy te, de ki meg a Duszka Peti. Jó van, itt aranyokat lehet találni, úgy látom. Ja, emlékszem, a TikTokot szerettem ilyen kis mini videókat csinálni, és tudjátok, mi törte meg a lendületem annó, hogy amikor elkezdtem bífelni az MLM-esekkel a Halmi Bencével, akkor bármilyen videót csináltam róla, letiltották. A MLM csapat jött és jelentgette, és többször írt a TikTok, hogy fel fogja függeszteni a TikTokom. És akkor így nem is szerepelt benne, de így letiltották. Visszaéltek a... TikTok kapcsolataikkal? Hát, vagy nem tudom mivel, visszaéltek a jelentgetéssel, és annyira felidegesített, hogy aztán abba hagytam ott egy kicsit az egészet. Mert az vicces volt az MLM-esekkel balhézni, de rájöttem akkor, hogy a TikTok az borzalmasan manipulálható így, hogy nagyon könnyen letilthatsz embereket, vagy tömegek letilthatnak, miközben Facebookon, vagy nem Facebookon, most YouTube-on, ezt nem lehet úgy meccsen, mert YouTube-on is próbáltak engem letiltani. Emlékszem, amikor a MEA a YouTube-nak felkérést küldött, hogy tiltsák le a videómat, mert hogy szerinte ez meg az, és a YouTube azt mondta, hogy már csak arról értesített, hogy amúgy megnézték, és ez feljúz, úgyhogy ezt fennhagyják. csak tájékoztatnak, hogy amúgy ezt írta nekik a mail. Ott volt egy ilyen nyomor. Ja, ilyen mindenféle levél ott volt. Szóval a YouTube ilyen szinten azért van kritikám a YouTube-bal kapcsolatban, de ott nem olyan könnyű csak úgy elhallgattatni embereket. De lehet, hogy a TikTok is fejlődött azóta, de nem erről hallottam amúgy. Van, akinek más a megélése, szóval, hogy azért nagyon sok mindent meg a TikTokra mondtak, hogy ott lehet kimondani máshol, hát, meg nem, én nem tudom, de... TikTokon gyorsabban el lehet terjedni, meg emlékszem, volt ez a trend, hogy amikor a ilyen kínai dolgokról beszéltek, ami netces, vagy Tájvánról, úgy játszották ki, hogy úgy kezdődtek, mint valami smink videó lenne, ja, és akkor 10 másodpercig csináltak, és utána nagyon jó, akkor beszélünk Tájvánról, és akkor így átmentve nem nézték át az egészet, szóval vannak ilyen érdekes dolgok. Nyilván itt is lehet abuzálni a YouTube-on a rendszert, például, hogy most a Kisimi a bevételt elvette a bálnától azért, mert róla szól a kritika, ami amúgy fair use, és ez ilyet nem lehetne, csak visszaél a rendszerre, és amúgy is egy elég butthurt dolog, hogy valaki kritikát csinálod, és claimeled a videóját, ez nem sosem néz ki jól az interneten. Meg itt is voltak necces dolgok, amikor emlékszem, hogy egy zenész csávó a saját zenéjét claimelte valaki más, amit ő csinált, csak ő csinálta először. Szóval itt is lehet furcsa dolgokat csinálni, de hát nehéz gondolom egy ilyen rendszert fenntartani, ahova több millió videó felkerül egy nap. Most az H3-eknek van egy ilyen nagy balhéjuk, hogy veszekedtek egymás között content kreátorok, és akkor sokan meg a Twitch-en azt csinálták, hogy ne az H3-nek menjen a bevétel, ezért ők megnyitották a videót, hogy ott náluk is meg lehet nézni, és így felálltak, kimentek a szobából, meg mit tudom én, és hogy akkor ott náluk lehet nézni. És ez mondjuk elég egyértelműen szembe megy a szabályzattól, úgyhogy ott is azért... Most megint az H3-ban helyezik? Hát úgy tűnik, hogy már mindig. De amúgy én sem tudom már ezt követni. Nem tudom. Már az iDubbbz is megint beléjük szállt, és a... Úgy érzem, hogy az interneten is eljött ez a korszak, amikor régen nagyra tartott emberekben így csalódik az ember. Ilyen youtubereknél is már, hát rengetegről kiderült a külföldi youtubereknél is, hogy furcsa dolgaik, szexuális visszaélések voltak, stb., vagy elkezdtek valami fura tartalmat gyártani, vagy valami baromságba belefutni, ez elég sok gyerekkorunkban népszerű youtuber már így jobb nem utána nézni. Volt egy gyerekkori hősöd a YouTube-on, nem is néz utána inkább. Főleg, hogyha mondjuk a Lost Profess volt a kedvenc zenekarod, maradjon meg így, ne nézz utána semminek, hogy miért nincsen új album. Neked nagy fájdalom pont. Hát, én nekem a gyerekkorom egyik kedvenc zenekara volt a Lost Profess. Hát igen, egy modern, nagyon dallamos, rendkívül jó zene volt szerintem, szóval én nagyon szerettem. Hagyjuk is, hogy mi történt, mert ez most, ha már ennél tartunk, akkor neki nem lett volna egyértelmű, a Csík zenekar is most itt belekezdett abba, hogy kiállt a Fidesz mellett, meg a Pride ellen. Mondjuk ez talán nem lett meg annyira senkit. A Quimby-nek a kiírás is, hát aztán talán egy korrektebb volt, de az is szükségtelennek éreztem, de ott azért nem kell annyira hasra esni tőle, mint amennyire hasra estek egyesek. Szerintem azért nyilván más ez a téma, mint amiről pedig beszéltünk, hogy az Lost Profess-ének. Ja, nem arról beszélek, hanem inkább arra az H3 meg ilyenek, hogy így elkezdtek olyan néha, most nem tudom, az H3-vel egyetértek, vagy nem, most nem tudom, ott épp mi a balhé, de ugye néha kijönnek ilyen nagyon más, hogy látják ma a világot, és nem minden. Szóval például, hogy nem tudom most elvesznek mi van. Elvesznek a saját világukban. Hát, hogy tényleg, vagy csomószor, amit kritizáltak, azzá így nagyon, nagyon bele tudnak futni. Figyelj, ezt most én se követtem le, hogy pontosan mi történt, de igen, én örülök, hogy a Freddy D-ben nem kellett csalódnunk. Mondjuk az nem olyan jó, hogy nincsenek játékpartizán videók. Hát jól van, ez így be kéne eljönni egyszer, az jó lenne. Esetleg azt szeretném. Aláírás gyűjtés, Freddy D-t, ha jól van, ez így, vagy valami ilyesmi. Ez egy rohadt jó lenne. Vagy egy másik műsorban majd meginterjúztatom, vagy valami. Ránézünk a naptelpülés. Most is megszűnt a Vice Crack, az régen nagy csatorna volt, most néztem, hogy elbocsájtottak mindenkit kb. Szóval így nagyon durva, hogy így látod, én a Rooster Teeth, van ilyen, amit hallgattam régen, az is el lett adva. Nagyon durva, hogy néztem régen ilyen csatornákat, amik ilyen bazi nagyok voltak. Több millióan nézték, és feliratkoztak rá, és így a feledés homályába vesztek. Ilyen a Screen Rant, ami a Ryan George nélkül senki nem, érted? Így naponta töltik fel a videókat, ezre meg, se nézik meg. Egy olyan csatornán 5 millió feliratkozó van, hogy mennyi, és nem is tudom, hogy miből élnek ezek akkor, vagy a honlapból, én nem tudom, de hogy nagyon furcsa. De ezek, azok az ilyen arctalan csatornák szerintem inkább, amik így egy kicsit így. Meg szerintem már nem mennek ezek az a WatchMojo szarok sem mennek akkor át, mint régen. Ezek a top 10 izé, és ilyen lelketlen, ma már egy AI meg tudja csinálni ezeket a tartalmakat, sőt van is, aki csinálja. Ending Explained, meg tudom is, én régen volt nagy divasz ez a WatchMojo. A 10-es lista az még megy, nem. De nem a 10-es lista értem, a hanem a 10-es listák, mint a WatchMojo. Top 10 legjobb híd a horror filmekben. Top 10 legfájdalmasabb halál. Másra sincs kedvem. Ez amúgy elég kemény. Még nem hittem volna, hogy a 10-es listán fogom látni az izrael-iráni konfliktus története 15 percben című videót. Örülök, hogy ilyen mindenféle dolgokkal foglalkozna. Szovjet gulágok sötét titkai, uff. De azt szeretem, amikor van egy régi youtuber, és meg tud újulni, és hozni valami újat, vagy valami új úton elindulni, vagy nem mindegy, ezek szerintem menő dolgok. Szóval vannak tök jó példák is. Meg vannak a multitalentumok, mint a Georgi, aki több irányba is sikere tudott vinni egy videós műfajt, aztán mint zenészként is sikeres tudott lenni. A Donald Glover, aki színészként is sikeres tudott lenni, zenészként is nagyon sikeres tudott lenni, író-rendezőként is nagyon sikeres tudott lenni, az Atlantas fantasztikus sorozat. Ezeket mindig csodálom, ezeket az embereket, akik több műfajban sikeresek tudtak lenni, az fantasztikus. Az tényleg azt bizonyítja, hogy nem egyszer szerencséd volt, hanem tényleg ott van valami tehetség. Ja, a Georgie-nál vagy mint a Jordan Peele, ugye? A Georgie-t az pont valamelyik tegnap dobta föl nekem, megint az öreg Filthy Frank videókat, azok mindegy, furcsán öregedtek, de a Harlem Shake-ről is mesél, amit ő talált ki, ugye, és akkor így úgy mondta, hogy csak azt nézték, hogy mi az a hülyeség, ezt miért csinálják mások is. Ja, majd jogos, amit mondtok, vagy valaki politikusként, és mondjuk versíróként is sikeres. Igen. Ez jó példa, vannak ilyenek. Na, megnézzük Ádámot naptelepülését. Jó, bocsánat. Ja, igen, a naptelepülésével kapcsolatban múlt héten ugye Fertőd volt, és valóban nem Fertőd a legkisebb magyar város. Nem számoltam el sokkal magamat, mert ugye Fertőd nem a legkisebb magyar város lakosság számra, hanem a 44. legkisebb magyar város. Nem számoltam el nagyon magamat, viszont a legkisebb pedig Páháza 1002 lakossal. És 1000-től város van, ami vagy? Nem, ez... Miért város? Ez szomorúan többen laknak, és ez egy falu. Meg tudom, hogy Csaba mesélt, hogy volt, hogy Zsámbékot várossá konvertálták, és akkor valahogy az adózás változik, meg ilyenek, szóval nem örültek teljes mértékben. Gondoltam, hogy láttam a térképen, hogy Komárom-Esztergom megyét ritkán nyomom, csak azért, mert az túlságosan ismerős minden név ott, mint Komárom-Esztergom megyei. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor most választok innen, majdnem Bajnára nyomtam, de még nem jött el az idő. Megvan ezzel amúgy. Igen. Az utolsó megye is Magyarországon. Tényleg nem volt Komárom-Esztergom egyáltalán? Nem volt Kenya megyei település. Hát igen, azért, mert féltem, hogy részrehajló leszek, hogy onnan választok, és ezek szerint akkor onnan nem választottam sose, ami nem szép dolog. De már emlékszem, hogy honnan ismerős nekem a Tardos. Mindig hát a Tardos, ez egy jó foci csapata volt. Ők, emlékszem. Mindenkit elvertek. Jöttek igen. Tokodra is megverni a tokodiakat. Nem szerettem a Tardost. Én nem igen. Játszottam soha szerintem Tardos az alatt az egy év nézd, alatt, amíg igazolt labdarúgó voltam. Szép. Ott van, igen, van tornya, nagyon jó. Van egy tó is. Ez parádés. Tardos, ilyen jó hely. Igen, csak a foci csapata miatt nem szeretted, mert jók. Igen, megyében. Van tanösvény, édes Isten. Már azóta nem tudjuk, mert azóta már azért eltelt egy generáció, vagy kettő foci csapat, most nem tudjuk, hogy milyenek. Van rádiómúzeum, amúgy. Igen. Elközelítesz, nagyjából a közepén van ott. Az ott, menő. Azt figyeld. Az menő. Figyelj, ezt van nagyon... Van gramofon, ott a bácsi gramofonozik. Bazen, visszament Sajmár. Az Istenem! Hagyjál már Sajmár. Rákeresel Tardosra, és kidobja Tatát. Sokat elmond Tatabányánál és ez szokott tenni. 2022. szeptemberében a barna kőszén szükségletet felmérték. Ez például egy friss hír a tardos.hu-n, és gyérítik a ragadozókat. És volt lakossági fórum 3 évvel ezelőtt Tardoson, hogyha esetleg valaki szeretné tudni. Van erdészház is testé. Elég szépen néz ki. Mi van itt, vértes erdő? Nincsen izé? Mondjuk ez inkább valakinek a házának tűnik már szinte. Ez úgy mennek, mint az EU-s pénzek az erdészháza. Nem, de az erdészeknek... Nagyon semmilyen itt huncatkodott már? Ki tudja. Szoktak lenni ilyen erdészlakók, és amúgy, tehát ez lehet, hogy nem egy lakás, és az is lehet, hogy ugye, tehát ez egyben egy munkahely is, és akkor fölül meg ott van a lakrész. Mm. Szoktak ilyenek lenni. De hát emlékszel, én is ezt magyaráztam, amikor felvettek Sopronba, hogy majd hogy biztos majd lesz ilyen. Hogy lesz egy erdészházad, és ott fogod leírni az életet. Igen. Szolgálati lakás, ez szolgálati kocsival. Ez a max, amit elérhet valaki, nem? Erdészként, hogy kap egy erdészházat. Amúgy nem. Meg egy jó erdőt. Nem, vagy de így az... mennek a jó erdőkére, ezért, hogy aj, neked ez a nekem ez a csicska erdő van, elég XP gyűjtök, akkor mehetek egy jobb erdőbe, ami nem tudom, mitől jobb erdő. Hogy hát voltál már te is jó megszor erdőbe. Hát igen, de hogy gondolom, nem csak azt nézzük, hogy jaj, szeretek szép az erdő, mert sétálok, de hogy ott van valami, nem tudom, a te erdődben vannak ezért fakopáncsok, és azt lehet így menőzni, nem? Igen, ez is. De nálam, van pénzbeli érték. Van hiúz. Hozzám átjárnak a medvék, nem tudom, Erdélyből, vagy valami. Hát igen, amúgy ilyen is van. Nem hiszem, hogy van, tehát ide van írva ez így ilyen XP gyűjtésre, és hogy van egy ranglista, egy erdész ranglista. A legjobb munka. Erdőbe sétálni. Ez a legjobb munka a világon. Akkor mit csinálsz a szabad idődben, hogyha erdőbe sétálsz munka közben? Hát sétálsz a városban. BKV-ből. Fantasztikus. Mennyire léleknyugtató lehet ott sétálni, és felírni, hogy itt leesett ennyi, leesett ennyi. Nem, hát levél a fáról, felírják, hogy melyikre mennyi esetleg. Úgy képzeled, mint az RRR című filmben a főnöknek a feleség, hogy így megy, és így rendezgeti az erdőt ilyen faleveleken. És így mondja, ez gyanúsan sok levél húzott, nem? És megkopogtatod a fát, ez kezd elhalni. Ezt most sajnos ki kell vágni, jaj, de jó, most jaj, akkor már ezzel fog fűteni. És ilyen kétkezes fűrész, hogy képzeled. Igen. Vagy lehet ilyen TikTok videókat csinálni, mint ez a csávó, aki fát vág mindig, és ilyen nagyon jó képű, nagyon izmus, és fát vág. És az hasogat. Igen. Azt mindenképp lehet. De amúgy én voltam gyakorlaton erdőtervezőkkel, meg vannak barátaim, akik erdőtervezők, és az, hogyha jó erdőkbe mászkálsz, amúgy ez tényleg nagyon léleknyugtató. Hát mondjuk a jó erdők Magyarországon is vannak, de most elképzelem, hogy erdésznek lennén Alpok aljából. Olyan tájak vannak, hogy magad alá szarsz, és az is egy jó dolog. Ja, ja. Hát igen, de az már nemzetközi szintre kell kijutni. Nálunk is vannak nagyon jók, de megvan neked is az a kedvenc izéd, kilátód a Mátrában. Ja, az is jó hely. Ja. Úgyhogy nagyon, nagyon szép helyek vannak Magyarországon, amúgy Tardoson is. Üdvözöljük a tardosiakat, szevasztok. Na, amúgy ilyen... Hogy áll a foci csapat? Tudod, mit szoktam keresni, hogy szívesen egyszerre vennénk egy ilyen faházat az erdőben, de sose lehet az erdőben venni házat, hanem mindig csak így faluban lehet, ahol amit körülveszel, de miért nincsenek erdőben házak, amit lehet? Ez nem véletlenül nincs, Ádám. Francba már, miért? Ez azért, hogy a természeti értékeket megóvjuk. Nem azért megyek, hogy letaroljak mindent, hanem hogy ott lehetne. Csak egy rész. Majd nyugdíjasként visszavonulni az erdőbe, és ott ülni, és akkor így jönnek a szarvasok, és így biccentenek, és mennek tovább, de hogy érted? De vannak ilyen helyek, Sopron fölött ott van a Hermes, meg az Óhermes, vagy ahogy szokás néha mondani, a Hermészi idősek otthona, és akkor ott fönn van az erdő közepén. Értem, de az idősek otthona. De ott lehet venni egy házat is a környéken. Azt hittem, hogy menjek az idősek otthonába. Menj oda. De hát az nem jobb. Most képzeld el, hogy van az a lehetőség, hogy csak egy ilyen ház, vagy az a lehetőség, hogy mint amiről beszéltünk, ez a spanyol falu, de nem egy spanyol falu, hanem fönn az erdőbe egy idősek otthona. Csak így bemész, és így ott van a kaja. Spanyol falu az a baj, hogy egyre csábítóbb. Úgy hallottam, hogy bizonyos spanyol falukban annyiba kerül egy lakás, mint itthon egy panel. És ez elképesztő. Úgy, hogy a tengerpart pár perc sétára van. Ja, ha. Hát biztos van olyan hely, de szerintem a legjobb. És ahogy néztük a négyzetméter árakat, hogy megnézel ilyen, tényleg ilyen panel rengetegben Budapesten, és ugyanannyiért spanyol tengerparton lehetne egy házad, ez elgondolkoztató. Azért én is éltem sokat panelben, de hogy azért az nem feltétlenül ott akarnék megöregedni. Akkor már inkább, ha lenne egy saját panam, eladnám öregként, és kiköltöznék Spanyolországba, amit amúgy sokan csinálnak. Nem is kell tudni feltétlenül spanyolul. Angolul felesleges megtanulni, a spanyolok úgyse tudnak, jelentős részük. De amúgy azért várjuk ki, Ádám, Jó, hát majd a globális felmelegedés, meglátjuk, hogy mi lesz ott, amikor. De például Budapest környékén, és erről fog majd szólni egy következő videónk, voltunk a Csomótanyán. Budapest közelében van, tényleg egy órára sem kellett lemenni, és ilyen tényleg ilyen mesélték, hogy ilyen vályogházakat nagyon olcsón lehet ott a környéken. Nyilván fel kell újítani, de hogy gyönyörű környezetben vannak, nincsenek messze amúgy a Budapesttől sem, meg ott, de hogy megoldották. És lehet, hogy szívesebben él ott az ember. Nyilván egy kicsit más, át kell állítani az agyát, csak meg munkát például nehéz onnan bejárni Budapestre. Bár nem azt mondom, hogy a budapestiként is van, aki egy órát utazik. Valószínűleg ezzel nem nekem kéne valamit kezdeni, hanem az államnak, hogy miért van az, hogy az ember inkább a panelben megy, miközben meg lehetne valahogy, ez lenne dolga a falu program szinten szerintem a kormánynak, hogy valahogy vonzóbbá tenni a településeket olyan infrastruktúrákkal, olyan bejutási idővel, olyan iskolákkal, stb., hogy az ember azt mondja, hogy fél órára van a város, és amúgy itt tök jó suli van, akkor nem muszáj oda költöznöm, csak hogy legyen munka. Szóval ezt valahogy lehetne okosabban, mert annyi szép hely van Magyarországon, pedig ezt okosan meg lehetne oldani, nem? Úgy érzed, hogy Tardosról például be lehetne jutni, nem is tudom, Tatabányára egy 20 perc alatt. Jó, és onnan... oda ki akar? Aha. Amúgy ez őszintén. Csak az, hogy ott pedig felszáll egy Intercity-re, csak az, igen, hogy nem néz ki a vasútállomásról. Jó, minél hamarabb tovább kell menni Tatabányára. 3 hét múlva ott találkozunk, jó. Amúgy legyen minden jó, de hogy... Jézus Krisztusom. De ott például biztos nem lesz utána beszélgetés, hanem rohanszál. De. És azért úgy is beszéltem, megképzeld a szervezésnél is, hogy így beszéltem ott az évvel a helyszínen, és hogy nem úgy volt, mondtam, hogy én amúgy esztergomi vagyok, és hogy ezért, hogy nagyon mindig rivalizáltunk, meg minden, és mondta, hogy hát igen, ő is megérti, hogy ő se szereti Tatabányát. Nem úgy volt, hogy bejelentetted valahogy mész Tatabányára, és felhívták a polgármestert, hogy valaki ide akar jönni. Nem szervezünk köré egy fesztivált. Tatabánya elvette a megyeszékhelyiséget Esztergomtól. Igen, és mégis Komárom-Esztergom megye. És Tatabánya. Miért nem Komárom vagy Esztergom? Hát megőrülök. Amúgy biztos jó egy Tatabánya. Ja, biztos jó. Olyan, mint a Csepeli művek, csak az egész város olyan. Nyilván csak viccelünk. Amúgy biztos jó egy Tatabánya. Tatabánya, otthon a nyomornak. Csak ezt a Tatabányának se könnyű, mert mellette ott van Tata, pont mellette, ami viszont nagyon szép, és így olyan, hogy odaállsz egy ilyen nagyon szép, nagyon gyönyörű ember mellé, és ott állsz ilyen lerongyoltan, akkor így egyedül állnál, lehet nem tűnne fel annyira. Amúgy érdekes, mert ugye Diósgyőr is egy ilyen az Átkosban panelben kiépült városrész, és valahogy ott mégis jobban, tehát ott a Diósgyőri vár, nem tudom, mégis egy kicsit több történelem szorult oda, mint Tatabányán szintem. A nyilván Tatabánya ugye... az EU Magyarországa. Nem tudtam értelmezni, kiégett az agyam. De már nem mondhatjuk, nem szíthatjuk Romániát, hogy az a pöcegödör, miközben már lejjebb vagyunk egy csomó statisztikában, így már nehéz azt mondani, hogy jaj, Románia, segjük a Európának, meg minden, amit a South Parkban mondtak, és akkor ránézel, ja, amúgy igazából mi rosszabbak vagyunk egy csomó statisztikában, szóval így Magyarországról mondani azt, hogy Románia Európa segjük a például, furcsának hatad, és mondanak, de hát te vagy alul minden statisztikában, te persze, hogy ezt mondod, nem? De ők a segít. Igen. Amúgy, hát nyilván az, hogy Tatabányánál ugye ilyen falvak voltak, és ráépült az ipar ezekre a falvakra, nem segített ezt a szép óvárosi rész kiépülésében mondjuk, mert nem volt rá idő korábban. De ja, nyilván biztosan az, hogy Tatabányán is jó lehet élni. A kocsmasor mellett lakom, ahol csövesek döglenek. És vannak nagyon szép túra helyek a környéken állnám. Van például a Koldus szállá. Ahol csövesek döglenek. Most hol tartunk? Meg mindig jó. De mindegy. Nem tudom, hogy ragadtunk ebbe bele. Nem. Amúgy valaki azt hitt, hogy nem vagyunk lejjebb. Menj ki, nézd meg, hogy néznek ki a román kis települések. A statisztika, ezzel nem tudok mit kezdeni. Ja, meg azért menj ki, Magyarországon is vannak kis települések. Nem tudom, ott is lehet találni nagyon durva dolgokat. Vannak bizonyos területek, amin, ha kocsival átmész, akkor nem biztos, hogy lelassítasz. Attól még a statisztika, az, hogy mennyi a vásárló ereje egy átlag embernek, mekkora az infláció, a GDP hogyan változik, a Fidesznek is ez a baj, hogy a számok, a számok. Persze a saját számainkat a KS az így azért próbálja így állítgatni, amikor nagyon furcsa a szegénységi küszöb, de hogy amikor nemzetközi összehasonlítás van az EU-n belül, az aztán lehet vitatkozni, hogy de hát vannak román települések, amik rosszul néznek ki, nem, mint a magyarok nem lennének, de attól még a vásárló ereje egy átlag román embernek most már több. Hát... Ez... De lehet, hogy nagyon nagy, ugye a társadalmi oldalon nagyon ki van nyilván, ami nálunk ugye nincs. Igen, az. Nálunk az a semmi baj. Igen, meg a Bencsik is elmondta, hogy nagyon szép autókat lát Budapesten. Ja, igen, a Bencsik. Valójában nincsen semmi gond, hiszen igen, de a felalmatoltségé. A szép autókat lát, a Blahára meg hagyd nekem lemenni. Ez a létszínek. Azt majd egy másik alkalommal beszéljük. Hát most a szép autókról beszélünk, azok vannak. Amúgy meg ti is, akik itt minket néztek, ti is jól megéltek, úgyhogy akkor mit szóltok bele? Mit zavart titeket, hogy mások meg nem élnek meg jól, és miért akartok szolidarítani? Igen. És miért akarjátok, hogy az ország helyzete jobb legyen, amikor a statisztikában ki lehet hozni úgy, hogy úgy tűnjön, hogy jobb, mint amilyen. Meg mi is jól megélünk, úgyhogy kussoljunk. Ja, ezt igen, bocsánat. Megkaptam már megint, hogy el tudtunk utazni, úgyhogy kussoljunk. De hát nem ez lenne a lényeg, hogy... Azokért, akiknek nincs hangjuk. De ja, az kell, hogy ja, igazából én jól élek, szóval minden jó van az országban, ezt leszarok mindenki mást. De először John. Igen, először haladjunk sorba a hírekkel. Volt egy ember, aki rossz helyre parkolt, és aztán nekiállt följebb. Nem Ken András, hanem Delusza John. Másfél millió sérelemdíjat követel az újbudai alpolgármestertől. Na hát ez nem, ilyenkor nem tudnak azt mondani, hogy fú, ezt most benéztem. Miért kell arcoskodni ezzel? Miért jó nekik? Ez kinek szimpatikus itt még a sérelemdíj? Nem kapott elég mindenféle falunapokon, ahol eljátszották a keserű mészt, nem tudom, és a híres Delusza John-dal. Ez nem Delusza John. Valami, hát honnan tudja, hogy mi a Delusza John, hát ő se tudja, de hogy izé... Nikász Perimenó, mindig elfelejtem. Szóval elnyomta a Nikász Perimenót, és ezért tilosban parkolhat, erre akartál kiukadni? Nem tudom, hogy most miért kell másfél miatt követelnie? Azért, mert hogy mondtak rá. Megszüntették végül a nyomozást az állítólagos rendőrigazolványáról szóló ügyben. Ezek után azt mondta, hogy akkor így viszont az ellene indult lejárató kampány miatt sérelemdíj illeti meg őt, másfél millió forint. Mindezt ugye az újbudai alpolgármestertől kéri, Kreiter Sasmátétól, aki miért? A videókat csinálta róla, hogy itt parkolt tilosban a Delusza John. Mert még tilosban parkolt, ez igaz? Igen. Hát akkor most miért akar sérelemdíj? Akkor egy rendőrigazolvánnyal próbálta ott kimagyarázni magát. Hát erről pedig nem tudtuk meg az igazságot, úgy tűnik. Igen. De azt mondta, hogy nem fogja kifizetni. Sőt, szürreálisnak tartom, hogy Delusza John akar engem beperelni, aki notóriusan megsértette a közlekedési szabályokat Újbodán, majd egy rendőrségi igazolványnak látszó tárgyat lobogtatott, hogy megúszta a büntetését. Itt valami nagyon elcsúszott a rendszerben, mondta az alpolgármester, de hát a Delusza John meg hát ezzel nem ért egyet. Megvárjuk, hogy mi lesz a vége ennek. Szegény Delusza John, még mindig ott parkol vajon? Inkább azt az ajánlom Delusza Johnnak, hogyha pénzt akar, idejét múlt lefingott énekeseknek, én azt ajánlom, hogy még a Fideszbe álljon be egy kicsit. Ott most gyorsan föl lehet jutni, úgyis keresik az új arcokat. Még talán lehet a tortába egy kis szeletet kihasítani. De már nem sokáig. Vagy azt lehetne, hogy ugye vannak ezek a sztár szülinapi köszöntések. Lehet, hogy TV2-ben is elment majd. Sztárban, sztárban. Ja, tényleg a sztár szülinapi köszöntések ott is lehet. Mondjuk megveszed a barátodnak, hogy 30 ezerért, hogy a Delusza John boldog szülinapot kíván, ő meg oda megnézi, és azt mondja, ez meg ki a faszom. Az a csáva, aki tilosba parkolt, mert mostanában inkább erről híres. Erről híres, nem az új dalairól, ha jól tudom. A legújabb Delusza John, nem ez a Delusza John elmúlt 15 év legnagyobb sláger a tilosban parkolása. Ez nagyobbat ment, mint bármelyik dala most. Ne viccelj, van vadonatúj száma a Delusza Johnnak, mégpedig a legújabb száma 2009-ben a Fény című. Na jó, most ki tudja a Wikipédia mennyire naprakész. Tóth Gabinak is akkor jelent meg utoljára a lemeze, szóval, és ugyanúgy megnyeri a événekese díjat. De nyert tavaly még Artisius díjat is. 13-ban kijött a Mediterrán, 16-ban a 25, 19-ben kijött a Delusza John legszebb dalai. És ez mit, Csoki? Ez érdekel. Ez viszont, azt sejtettem, hogy az énekelni fog, vagy érdekelni fog téged. Milyen öreg Berkivel? Hát, néha eszembe jut a Berki. Nekem hiányzik amúgy. Ő egy szórakoztató figura volt. Szórakoztató figura volt, igen. Az más kérdés, hogy miket csinált, de az viszont kiderül most, hogy most mit csinál, mert tudod, ugye, tehát már halott szegény. Igen. Isten nyugosztalja az öreg Berki Krisztiánt, úgyhogy van, aki viszont nem nyugosztalja, van, aki inkább felhánytorgatja. Hamarosan újra meg fog születni Berki Krisztián. Itt tudtátok meg a jól menzígyben. Riposzt, a riposzton már megtudták, hogyha ezeket a minőségi dolgokat követik. Nem, a jól menzígyben. Kicsivel 3 évvel ezelőtt, 2022. Már 3 éve volt, hogy meghalt a Berki, azt a mindenit. 6-án távozott el Berki Krisztián az élők sorából. Az izomceleb július 1-én ünnepelte volna a 45. születésnapját. De máig nem tudjuk, hogy miben halt meg. Azért ez mindig rémisztő, aki valaki ilyen fiatalon hal meg. Berki nincs többé, de vajon nem is lesz soha. Nos, ezt mi nem tudhatjuk, de Lénárt Évike... Hát én tudom, hogy valószínűleg nem lesz többé, mert meghal. Természetesen. De Lénárt Évike... Az fontos, a riposzt, az szokásos minőséget hozza. Talán igen. Le akar születni. Jó. De amúgy hogy van, hogy szegény Berkit az összes halott látó kihasználja így halálában, amikor meghalt utána is valamelyik a kis kató, vagy kiállította, hogy beszélget vele, és akkor rájött az összes ilyen idióta barom parapszichológus, hagyjál már a hülyeséged, de kuruzsló, átbaszó, idióta, fú, de gyűlölöm az összes ilyet, tényleg teljesen ki vagyok, hogy ezeket emberek el is hiszik, és akkor ezt a riposzt így lehozza, mint hogy elröhögné az a ember, aki erről beszél. Ja, az az érdekes, hogy a Berki Krisztián ezekkel az emberekkel beszél, és nem a szeretteivel. Ja, igen, mindig azokkal beszél, akik valahogy utána pénzt tudnak ebből csinálni. Holva újra le fog születni közénk. Persze a jövendőmondó ezt nem magától találtak. Nem magától találtak, Ádám. Nem. Hiszen a kiskata már kitalálta előtte. Berki üzente meg neki a túlvilágról. De amúgy erről milyen riport születik, hogy figyelj, ez a bolond mondott egy bolondságot. Jó, hát ezt lehozzuk. És így, hát ennyi erővel aztán kimehetnél keletibe, fölvetnéd, hogy mit ordibálnak ott az emberek, és hírként lehozhatnád. Évike beszámolója szerint még azt is elmondta, hogy nagyon sok mindent elrontott az életében. Szóval, hogyha én lennék kormányon, kedves Tisza párt, hogyha ti lesztek a kormányon, akkor a Fidesznek már hiába mondom, nem lehetne ezt a szintű nép átbaszási, kuruzslásos dolgot valahogy megregulázni az áltudományokkal együtt. Kedves Tiszapát, figyeljetek ide! Én nagyon örülnék, hogyha ez a szintű, kezdjük a Matrix cseppektől egészen a kézrátételes gyógyítás, tényleg itthon az Access Bars a világon az egyik legnagyobbat menő dolog. Szóval az ilyen szintű átbaszásokat ne lehessen kiskapukkal kijátszani, hogy jaj, nem minősül orvosi tanácsnak, jó van, akkor most már nyomhatom a baromságémat, és akkor nyugdíjasok 10 000-eit basszák át ezek az emberek, meg mindenféle spiri szarokkal, meg gyógyítással, van, aki a gyerekét is így gyógyítja, ami szerintem már gyermekvédelmi szempontból lenne fontos, hogy ezzel kezdjünk valamit. Értem, vicces elmenni egy jóshoz biztos, de hogy ezt sokkal szigorúbban kéne ellenőrizni, mert egyszerűen nagyon el vannak terjedve azok a baromságok, amik hamar, ha elkezd beletúrni, akkor ott gyógyítás van, árulják a desztillált vizet, meg árulják a kristályokat, hogy meggyógyít, meg árulják az minden lófaszt. Tudom, hogy a Fidesz nem fogja ezt megcsinálni, mert neki ez a, hát hogy mondjam, hiszékeny réteg a nagy kedvence, mint a Trumpnak a tanulatlanok, de örülnék, ha ezt valaki komolyabban venné, mert ez elképesztő, hogy milyen szinten hagyjuk, hogy rászabadult a Facebook meg az internet a nyugdíjasokra, akik megszokták mondjuk a tévéből egy csomóan, hogy hát amit ott mondanak az igaz, és nem tudnak már a valóság és az igazság között különbséget tenni, és tényleg ilyen AI videók terjednek, már velem is terjedtem úgy. Én valami, remélem a mi néző közönségünk nem az, aki ezeket el is hiszi. Nyertél több millió forintot egy ilyen kaszinós átverésen. Nem is láttam, de egy Nessa-esat láttam, vagy valamelyik biárosat. De hogy ilyenek terjednek ilyen mindenféle, volt fókuszcsoport videó, amiben megnéztem ilyen átverések, ahol a Györfi Pál fejével vannak el dolgokat, meg ilyenek, meg a Karikó Katalinnal, de még azt se láttam, hogy ez érdekelni a kormányt, hogy hogyan basszák át az embereket, és ezek meg gondol egyet, jós vagyok, és csomóan meg elhiszi, és a riposzt meg is hirdeti őt, na mindegy, és én láttam már ilyen közvetítéseket, azt is néztem, emlékszem egyszer a fókuszcsoporton, olyan volt, hogy ilyen föl lehetett hívni, és akkor ott elmesélt, hogy mit üzen a halott, és aztán a szünetben meg egy ilyen mulatós zene volt, és ilyen... De ez nem AI volt még. Ne. Olyan nyomasztó volt, Atya Isten, ilyen nyomasztódott, rá gondolok, és kiráz a hideg. Tehát gondold el, hogy ilyen Budapest tévés, élőben halott látó, közte meg mulatós zenét nyom egy DJ ott mellette. Tehát el tudsz képzelni ennél nyomasztóbbba? Egy DJ? Hát valami DJ csávó volt. Nem tudom, melyik videóban volt ez. Nem a Trap kapitány volt? Nem, ő majd pár év múlva jut el ide szerintem. Lehet, hogy a kiskató volt ez. hogy így képzelem a pokolt, hogy egy ilyen lehangoló stúdióban ilyen dalokat énekel nekem valami kiégett fazon. Ez a pokol legmélyebb bugyrai között van. Annyira nyomasztó. Ránéztem most így a Riposzt címlapra, addig elmesélem, nyilván is. Drag Queennek zsírdecívás Rusin Szendi Rumulus, az a Zelenszkis Magyar Péteres két tojás kampány. Nagyon sok oldalon mutatja be a Riposzt a dolgokat, viszont szerintem egy nagy hibát elkövettek. Címlapon azt írják, Zambó Jimmy zsírdecívása adta a tippet Rusin tábornoknak. Tehát most, de bocsánat, Zambó Jimmy az nem... Jó, így a népléleknek, az nem telibe találja, szóval akkor most a Zambó Jimmy rossz, azt akarja mondani, ki a franc csinálja a riposztot, Mr. Riposzt, vagy MediaWorks, az impresszum mennyi van? MediaWorks Hungary ZRT, hát ez csodálatos. Ugyanaz, aki a Metropolt, ugyanaz a minőség, azt tudom mondani, hogy azért nagyon figyeljenek oda. Nagyon figyeljenek oda. Megtaláltad? Persze, tessék, akarod, hogy nyomasszalak? Persze, mutasd már. Szegény nő, ezt már fókuszcsoportban megnéztem, felhívta, hogy meghalt a férjekem. Ez a hülyetés, amit tényleg, ez törvények. Ezt jól látom, hogy kamerám van az is, aki fölhívja. Igen. És köszöni ezt a kapcsolatot, köszöni ezt a kapcsolódást, köszöni azt, hogy ismerhette, és hogy jól kijöttek, és hogy elfogadta őt. Igen. Tehát a fiad elfogadta őt. Ezt nagyon-nagyon köszönik. Fú, engem felborít ez a hülyítés, de amúgy lehet, hogy valakit meg... Nem. Aztán lehet, hogy talán sok év után újra találkoztok. Szuper, köszönöm szépen. Nézd, és ez oda... Emberek mind irigyeltek, nem is oly régen. Ő meg ott van. Igen. Olyan boldog voltam. De látod, hogy meghatja. Amúgy te, ez, hogyha ez egy... Na nem. Soha nem múlik. Én nem bírom ezt a szintű nyomasztást. Ez a bőröm alá megy amúgy. A magány maradt egyedül, emlékül nékem. Komolyan mondom, menjünk vissza a politikára, hát kevésbé nyomasztó, azért bármi kevésbé nyomasztó, mint az emberi nyomoron való élős. Hát van, aki, és ezt mégis valaki nem csak hogy csinálja, hanem a média aztán meghívja, körbe viszi őket, hogy jó, nézd, itt ez a halott látó, mindenféle halottat lát, és akkor fú, te, na jó. Mindenféle halottat lát? Édes Istenem, szegény, és tényleg emberek meg tényleg a saját nyomorukban, az állami egészségügy hiányában ilyenekben látják, meg az állami pszichológia hiányában. Pszichológiai ellátás hiányában ilyenekben látják a kiútat. És pénzt adnak ezeknek az emberek. Uh-huh. Ez tegy, Jézus szűzanyá. Jó van ez így. Na jó van, nézzük csak meg ezt a másik TikTokot, hogy gyorsan eltakarítsuk magunkat ebből a világból. Ebből a szellemi kútmérgezésből. Igen. Magyar Péter tő. Oké. Mi ez? Orbán Viktortól. Ez a Kopaszoszt csatornája, és szerintem már az eredeti videó is egy kicsit hülyeség volt, hogy a kutya kaját megeszi a kutya, de a krumplit nem az Orbán Viktortól. De érted, abban legalább van egy ilyen kis poén, hogy az Orbán krumplit próbál. Ja, értem, szóval, de bocsánat, nem, kapcsolod vissza a képet, nézzük meg, ahogy a Kopaszoszt, de csak elég a kép. Tehát ahogy a Kopaszoszt azt gondolja, hogy Orbán Viktor egy jó nagy tál kutya kaját ad. Azoknak, akik ő neki a kutyái, azoknak ad egy nagy tál kutyakaját. Tisza nem ad. Igaz, ő most nem is kormányoz, úgyhogy nehéz lenne. Jó, de a Kopaszoszt az, figyelj, nem szép róla viccelődni. Azért látszik, hogy nem a képességei teljes spektrumában van most sajnálat. Meg most már úgy érzem, hogy ezeket a félkegyű propagandisták, amik tényleg most már tényleg már hordó legalja a Fidesz propagandisták, az értelmiség az már rég messze menekült ezektől. Már nem tudnak felidegesíteni, inkább már csak sajnálom őket, főleg, hogy most már tényleg lassan végre kisebbségben is vannak ezekkel a barom nézeteikkel. Inkább nyomas. Meg szomorúságot éreznek, nem a felkúrást, és szerintem ez elvesztették az erejüket ebben is, hogy még felkúrni se tudnak, csak egyszerűen csak sajnálom őket, hogy ez az emberi létforma, amit ők, amit így megélnek, mint élet, hogy propagandisták, szomorú csak inkább. Szomorú, nem túl képességesek, valószínűleg, hogyha nem fizetik majd őket a Fideszből, nem nagyon tudom, hogy mit fognak csinálni, mert ez a teljesítmény nem lenne elég semmire a versenyszférában. Az arcukra is égett ez a szégyen, ahhoz képest, hogy viszonylag fiatalok egyesek. már most az arcuk egy olyan rendszerhez csatolódik, ami 10 év múlva történelmi könyvekben nem túl pozitív lesz. Szóval most ezzel kell élni most életük végig, hogy ezzel az ocsmány kihasználó rendszernek voltak a legutolsó kutyái, nagyon meg fogják ezt bánni. Úgyhogy már csak így, amúgy a Fidesz fel is ezt érzem lassan, és ez tök jó. Már nem tudnak felkúrni, már csak sajnálom őket, megmosolyogtatnak, elvesztették azt a nagy erejüket, amit próbál az Orbán is itt nekünk megmutatni, hogy a mekkora király, nagy király, ő betilt mindent, és igazából már csak egy öreg ember, akinek a pelenkáját kell kicserélni, annyira félelmetes. Nem is félelmetesek, nem is idegesítenek föl, és innen már nehéz. Nehéz ebből kimászni szerintem. Elvesztették az utolsó mencsvárukat, hogy felkúrjanak meg, hogy félelmetesek legyenek. Azért azt Ádám meg kell, hogy jegyezzem, hogy szerintem a kopaszoszton sajnálni való, érted, akkor, amikor 600 millió forint folyik keresztül, annyit vesz ki a cégéből, hát ugye ki tudja, hogy azzal mi történt, vagy mi nem történt, nem hajlandó válaszolni és a Bogos Csabának, de van egy nagyon aranyos kutyája, egy remek macskája, tényleg ott biztosan egy szép házban van, úgyhogy lehet, hogy ő neki ez így úgy érzi, hogy megérte. Lehet, hogy ő elégedett. Sajnálni biztos, hogy nem kell. Én más miatt az sajnálom. Biztos, nem azért nem sajnálom, mert hogy kevés pénze van, hanem azért sajnálom. Hát azt meg magának csinálta, hogy mi lesz az ő öröksége, amit hátrahagy maga mögött, amit amikor majd el kell tűnni a képernyőről, mert már nem lesz, aki ezt kifizeti, hogy ott inkompetenskedjen, és így nem tudom, járókerőket kérdezgessen, pedig ő is tényleg az egyik legmagasabb poszta. Amúgy ez tegérthetetlen, de mondjuk olyan emberekkel kell egy szinten lennie, mint a Mentzer Tamás. Szóval ilyen szempontból meg mégis. Gönczi Gábor olyan tökéletesre fejlesztette az Orbán interjúkat, hogy a következő lépés csak az lehet, hogy Orbán saját magát kérdezi, ami már szerintem így is az van, de hogy jó volt az Orbán interjú? Vagy nagyon jó volt. Mondom, nagyon kemény kérdéseket kapott az Orbán. Hogy lehet, hogy ennyien szeretik? Hogy... Na, Isten, de jó. Hogy lehet, ilyen jóképű valaki? Itt volt például a plakátkampány kapcsán, ugye ők azt állították, hogy ezek a nagy háború feliratok ugye megijesztik az embereket, és ártalmasak a gyermekeinkre. Ilyen hogy hangozhat el? Egyébként mire lehetünk nagyon büszkék 2023-ban. Tehát azért naponta jönnek a jó hírek a gazdaságból. Kisfiam a lelkemre kötött, hogy kérdezzem meg, hogy a Jézuskával hogyan leveleznek önök és az unokái. Most már van azért 6 unoka, nyilván megy a nagy levelezés. Szóval ilyen régi interjúkból mindenféle kivonatok. Hát igen, ezt mindenkinek tudom ajánlani a 444 összefoglalóját, nyilván a körben van, úgyhogy ez előfizetés érhető. Itt is be kéne jelentkeznem. De mindegy, jobb is. De ugye itt az volt, amit mindenki kiemel, hogy a Kapu Tiboros interjút, amit Orbán Viktor csinált meg, és ugye a saját szabályait keresztül húzta. Ja, nem tudom, hogy saját szabályai volt, hogy a NASA adta neki ezt a szabályt, vagy valamilyen a űrhatóság. Az űrrendőrök, akiknek ilyen fura sapkájuk van, és ilyen, tudod, ilyen kiáll egy antenna, amin az UFO. Vannak. Igen, és a gyík emberek. Onnan is látszik a kétharmad? Ha a Holdról látszik, onnan is látszani kell. És akkor... Már nem látszik. Hát már nagyon nem. A Tisza kétharmad az lassan. De azt vicces lett volna, valami mondja. Látszik egy kétharmad, de nem biztos, hogy jelölni fog meg. Szóval, hogy azért volt olyan jó az az interjú, mert Orbán Viktor olyan jó, interjúztat. Ja? Igen. Ja, hát jó szerintem. Volt a riporter, azt mondta. Nem lehetne, hogy az lesz tényleg a, amik nem tudom milyen kérdések, gondolkoztam, hogy ilyen összevágáson, csak sajnos kevés ilyen interjú van Orbán, hogy úgy összevágni, hogy a Kossuth Rádió már magát kérdezi, és így Orbán így beszélget Orbán. De ezt most meg lehet ezzel a Kapu Tiboros. Jó, de ott lehet, hogy most ezt, hogy mi van az űrben, vagy nem tudom. Szerintem ez... Ja, biztos, meg látszik onnan áború. És akkor válaszol Orbán, hogy igen, a háború az nagyon látszik, hát ez nagyon rossz. Nagyon, nagyon itt van, persze, hogyha ő rájuk szavazunk, akkor nincs itt. De azért vészhelyzet. De azért megkezdték a háború felé vezető 0. lépést. De még nincs itt az a 0. lépés, Ádám. Igen, hát már nehéz követni, ezt megértem, én se tudom. Megvan Budapest költségvetése, erről nem számoltunk be tegnap. Hát sikerült megszavazni, hiába mentek be Szentkirályi Alexandráék szokásos módon semmi más nem csinálni, mint obstruálni a munkát. Milyen érdekes lesz, amikor ha egyszer eljutunk odáig, hogy nem foglal rengeteg helyet le egy csomó ember, aki amúgy nem akar semmit, csak megakasztani a folyamatokat. Meg verset írni. Tehát majd, hogyha a Fidesz ellenzékben lesz, akkor is azért sok helye lesz. És akkor sok ember ott fog ülni, és nem csinál semmit. Szóval, mint bizonyos ellenzékiek most 15 évig. Hát igen. Igen. De végre legalább ez is sikerült, úgy tűnik a karácsony most sok győzelmet behúz, sikerült a Pride-ot is megszervezni, van költségvetése a városnak, amit vezet, ami elképesztő. Csak ugye? Pénze nincs. De az, azt is, hát ugye visszakapták az inkasszózott lóvét. Hát jó, de milliárd. Így hát, is azért sokat elvonnak. Hát igen, igen, azért még mindig problémás, de folyamatosan ki volt táncoltatva a szakadék szélére a főváros, és sikerült. Ja, nem sajnálom, amúgy rájöttem, iparőzési adat, tudod, milyen drága, szóval ez nagyon, amúgy pont érdekes, a válságstábban az apu mondta, hogy amúgy ez az adó nem a legkorrektebb dolog, az iparőzési adó ilyen szinten, mert az a bevételnek a százalékát kéri, nem a nyerességnek mondjuk, és aránytalan. Aha. Mondjuk egy olyan cég felé, akinek ugye sok a bevétele, de cserében nagyon sok a kiadása, mondjuk tárgyi eszközökben, mondjuk egy szolgáltatásnál, meg szóval ilyen szinten nem túl korrekt, mert arányosan lehet, hogy valakinek sokkal többet kell befizetni a munkavégzés jellege miatt, vagy a szolgáltatás, vagy amire a bevételét kapja. Szóval ez azért ritka, hogy konkrétan a bevételednek veszik el a 2%-át, miközben tényleg sok cég nagyon kis profit marginnal dolgozik. Na mindegy, nem a karácsony találta ki, nem azért mondom, de hogy ez is érdekes. De azt sajnálom, hogy még ezt is, ugye most legalább azt mondom, hogy jó, akkor megkapja Budapest. Mi lenne, hogyha nem az lenne, hogy mondjuk 3 hónapra le van zárva egy 20 méteres szakas, mint múltkor nyáron volt. De még megint, ezt is elveszik, amiből lehet... Csomó, de van megint. Ja! Várjál, akkor nézzük is a közvetítést, ezt be akartam olvasni. Közvetítés? Barnabás jelentkezik, összefoglalta nekünk, hogy mit tapasztalt az autópályán, végigment az M7-esen, azt írja, hogy úgy volt, hogy megszüntetik, aztán pont még egy régi részben volt, hogy igen, mondta Lázár, hogy most akkor nem lesznek felújítások, vagy nem most fogják feltúrni az egész izét, de végigmentek a barnáik az M7-esen, és azt mondta, hogy 8 darab több kilométeres sávlezárás volt, 2 darab kisebb sávlezárás, és ebből a 10-ből összesen 2-n dolgoztak. Hát de ez... De ez és hogy 100 kilométeres szakasz volt, ahol az összes pihenő egyszerre volt felújítva, szóval nem lehetett bemenni egyikbe. Így áll most az M7-es, szóval aki arra fele megy, az időbe induljon el, mert úgy érezték, hogy még az egy sáv is sok, vagy ez a 2, ami van, az is sok. Az M7-es az megy a Balaton fel? Igen, akkor sok. Jól emlékszem, mert még szürreális volt, így gondoltam, akkor biztos nem az megy a Balaton fel, rosszul emlékszem. Egy ideig 3 sávos, azt hiszem most már, de... Visszafele. Majd visszafele jó lesz. De amúgy, hogyha már itt vagyunk, tehát ugye kiderült is, hogy miért van ilyen helyzetben Magyarországon az infrastruktúra, azért, mert rátámadt például a vasútra a Tiszapárt, elmondja. Nehogy azt higgyük, hogy annak a hibája ez, aki 15 éve non-stop, kétharmaddal, hát majdnem non-stop, de kétharmaddal. Ezt sikerült megszűrni a Lázárnak? Ezt? Hát most van egy éve Tiszapárt, azóta szar a MÁV. Nem rakott ki most az Orbán is a Lázár izéről? Infóról. Lázár infóról egy videót? Mert megmutatja, hogy milyen menőn oda megyünk, és válaszunk, mármint, hogy a Lázár, én nem merek. De, hogy a Lázár oda megy, és válaszol. Nagyon menő a Lázár info, menjetek Lázár infóra, csak engem hagyjatok. Nézd. De igen, vigyázat folytatja, úristen. Hát a Orbán az igazi foterforradal már. Ő tényleg, hogyha megjelenik valahol, akkor itt senki ne szóljon hozzá, elmegy a harcosok klubjába, és ott elmondja, hogy itt harcolni kell, a harcosok harcolnak, azok a harcosok, tudjátok, azok, akik úgy odaállnak, és így ott vannak, meg vannak úgy tűnik olyan harcosok, akik így, amikor meg így száll ki a kocsiból, és akkor így kérdezi a 444, de bocsánat, hogy ez hogy van, hogy a Mészáros, és akkor az a válaszod, hogy meg vannak ilyen harcosok. És akkor az Lázár János, ő viszont tényleg oda megy és válaszol az embereknek, csak Lázár János viszont elvégezhetné a feladatait is. Tudod, mit szeretnék? Hogyha már Lázár nem megy be a Marcihoz egy, ezt meg a Partizánnak üzenem, úgy látom, osztogatom a feladatokat, ahelyett, hogy én megcsinálnám, hogy ha már nem megy be a Lázár, gondolom hívták, nem láttam mostanában, nem lehet, hogy a Marci elmegy egy ilyen izére, és ott megkapja a mikrofont, és felkérdezi. Amúgy ezen gondolkodtam én is, hogy miért nincsenek ilyen... Én nem tudom ezt megtenni, mert hülye vagyok hozzá, de Marci az jó tudna. Ő egy nagy felkérdezésmester. Tényleg így hallaná a boss musicot a Lázár, és így megnézni, hogy kinél van a mikrofon, és így Golyás Marci. Végem van pont az Lázár infónak. Ott azért az nem lenne szép. Azt kéne, hogy mindenki tovább adják a mikrofont, és aztán mindenki így visszaadja Marcinak. Így összefoghatnánk. Oda menne nagyon sok ellenzéki ember, és akkor az lenne a vissza, hogy mindig. Jó, most már adják tovább a mikrofont, és akkor tovább adják, és aztán visszaadják Marcinak. Ilyen a performance szerintem vicces lenne. Nem véletlenül a Lázár az egyetlen, aki erre elmegy, és nem pedig, nem tudom, akár az Orbán Viktor, vagy a, hát még a Mencer is lehet, hogy szokott, de amúgy ez, Ádám, ez biztos, hogy neked is jól menne. Ez nem kell magadat baj, ennyire lehúrogni. Igen, Ádám. De biztos, de hogy az... Fel tudnád tenni azért a keresztkérdéseket. Ay, nem, biztos, hogy sokan tudnák, de gyakorlat kell ehhez. Az, hogy tényleg élőben átlás a bullshiteiken, stb. Ez, nem azt mondom, hogy bárki hülye hozzá, de itt nagyon sokat számít a gyakorlat, és azért a gyakorlat az, hogy politikusokat felkérdezel. Hát Magyarországon nem sok emberben van meg, mert ez egy kicsit kiveszett műfaj itthon. Igen, de neked is ezek jól szoktak menni, meg így rámutatni a hiányosságokra, azért a megfelelő kérdést föltenni. Szerintem jól szokott, még a hatépésben is voltak ilyenek, de amúgy amikor elmentél podcastbe, vendégségbe, ott is megvoltak ezek egy, én emlékszem konkrét esetekre. Majd próbálkozom, de nem, de szerintem hol van a következő Lázár, megyünk Ádám. Ja, menjünk. De közben meg rájön az ember, hogy felesleges. Úgyis csak bullshit-el, úgyis csak kibújnak a válaszalól, úgyis elmismásolják. És úgyis vége van, kicsik. Az meg csak remélem, igen. Megnézzük, hogy Orbán mit rakott ki. Orbán nagyon büszke a Lázár infóra. Igen. Hogyha már ő készít, ne, ő elő, el. Készít elő, hogy átvegye a vesztes választásra a Fideszt. Szép mesterháziuk. Továbbra is válaszolunk bárhol, bárkinek, bármiről. Mi ez a többes szám? Bárhol, bármikor, mármint, hogy kivéve olyan helyen, ahol tényleg mondjuk a Gulyás Marcinál oda elfelejtek bemenni. Igen, bármikor elmismásolunk egy választ. Igen. Köszönöm szépen! Mikor lesz a fütyülésben? Ezek az... Ezek azok az emberek, akik épp egy ilyen tiszás kérdezőt tapsolnak. A fórumainkon mindenkit tisztelettel várunk. Minden kérdésre, minden vitát. Ez, hogy megmutatja az egyetlen fideszest, aki lemegy az emberek közé és válaszolgat. Az és Orbán felveszi büszkén. Az egyetlen egy ruháját, ami 1 millió forint alatt van. Igen, és de büszke erre az Orbán, hogy van egy ilyen fidesz. Én nem, mint miniszterelnök, engem tőlem ne várjátok azt, hogy bármire válaszolok. És az a legviccesebb, hogy így megosztja büszkén, jaj, nézzétek itt a Lázár Info, mindenre válaszolunk. És aztán bemegy a TV2-be felkérdezni magát. Szóval, és kinyalják a segét, hogy jaj, Orbán Viktor, hogy lehet ilyen jó na, minden jó, itthon. Nagyon jóképű miniszterelnök úr. Minden beszélgetésre van lehetőség. Uram, parancsoljon! Nehogy elmenjenek a tisztások! Miért nem tetszenek visszajönni és kérdezni? Az, hogy maguk kérdeznek, meg válaszolunk. Nem? Hát a fele az megvan. Ja. Hát azért a demokráciáról beszélni, azért ez például újságíróknak is lehetne válaszolni hosszan. Igen, miközben a parlamentben így iszét. Bocsánat, mit tetszett kérdezni? Halló? Demokrácia. Elfutamodni, így messze lesz a győzelem. Magyar Péter Fórumán nem lehet megkérdezni, hogy miből van a lóvé, vagy tudom, hogy hiába tenni. Milyen lóvé? Nem ők? Kell pénz lóvéra. Azért a fideszesnek arról beszélni, hogy miből van a lóvé, miközben a Lázárnak több, nagyobb a vagyon, mint a Tisza párt költségvetése egyedül, azért... Képek többet érnek. Tudod, miből van a lóvé? Például a rendszerváltó kártyából. Fidesznek is van ilyen? Rendszer megtartó kártya? Igen, úgy hívják, hogy az adód. És a adó a maradékából, meg még vehetsz rendszerváltó kártyát, ami maradt ugye ebben a megélhetési válságban. Kéne rá adót kivetni. Igen, az amúgy ez végig ennyi? Tehát ez, nem tudom, ez, nincs is. 10 fegyveres testőre jár Magyar. Szavaz, Ukrajnára szavaz. Hol vannak a kérdések? Orbán Viktor mögé, akkor meg tudja akadályozni, le tudja... Mindenkinek köszönöm, aki... Jaj, nagyon szívesen. Hol voltak a kérdések? Azt elfelejtettem. Hol a pénz? Bemutatni. Hol van a pénz? Jó, van az így. Amit viszont mi bemutatunk, Ádám, az nem más, mint a jó öreg Gubacsi híd, aminek a felújítására sajnos nem tud allokálni pénzt az építési és közlekedési miniszter. Azt nézd. Jó, hát most ez még nem szakadt le, csak nem. Meggörbült. Azért nem lépnél rá. A gravitáció az kemény dolog, vagy itt a hőség miatt. Oda sütött a nap. Hát jó, ezt nem lehet elvárni, hogy megcsinálták, most nem számolt senki az, hogy oda süt a nap, nem lehet minden, csoki. Ezt kikerüled, átugrod, nincs ezzel gond, átugrod. Amúgy vannak olyan hídak. Amikor azért a biciklisként például jönnék, és nem venném észre, akkor lehet, hogy elröpülnék a híd másik végig. De jó, hát nem lett mindent, szóval most ez nem egy új híd szerintem. Jó, Az nem! De nem is lett felújítva, és ez a probléma. Tehát a Telexen azt írják, hogy egy olvasójuk küldte a képet, és ő számolt erről be. Azt mondja, hogy a megrudjant burkolat vagy balesetveszélyes, előttünk egy futó kis hián kitörte a lábát. Hát ez amúgy, de tényleg, tehát ez egy dolog, hogy a tartószerkezet ugye így megrogyik, és akkor így besüllyed, bazd meg a beton, vagy mi az aszfalt, de hát azért ez bármikor be is szakadhat. Ez az, amin ugye 10 km/h megy át a vonat. Lázár János pedig így megy, és akkor azt mondja, hogy figyelj, tőlem bármit meg lehet kérdezni, Ádám, bármit meg lehet kérdezni. Akarsz valamit kérdezni ezzel kapcsolatban esetleg? 10 km/h? 10 km/h. És mit csinálnak? Én, amúgy azt kéne, hogy miért átmegyünk ezen a hídon, mindenki mondjon egy miatyánkat. Aki még nincs megkeresztelve, végigmegy egy pap és megkereszteli, hogyha... Papot állítanának a hídén végén. Megkereszteli azokat az embereket, nehogy ezzel legyen a baj. Lehet most gyónanja meg mindenki a bűneit, mielőtt átmegyünk ezen a hídon, és aztán innentől Isten kezében vagyunk. Ez egy ilyen szerencsejáték. Ja, vagy bejössz a munkába, vagy beleszakadsz a Dunába. Jó, nevelünk, hát, egyszer csak beleszakad a Dunába, és akkor majd ott mondhatják, hát nem lehetett ezt látni előre, hogy ez a híd, ami mindjárt összeesik. Tiszapárt. A Tiszapárt megakadályozta, hogy föl legyen újítva. A Brüsszel, Soros. Hát nagyon nehezek ezek a vonatok. Nem arra van a kitalálva, hogy egy hídon, amin vonatok mennek, hát elbírja. Meg amúgy minek mennek gyalog az emberek, tényleg. Mondjuk valószínűleg azért, mert a MÁV a másik opció. És az sem. Ez is egy érdekes dolog, hogy tök jó lenne, hogyha rendes biciklis utak ki lennének építve az utak mellé. Hát igen, de hogy Alföldön vannak ilyenek, de hogy most gondoljak be egy Magyarországba, ahol rengeteg biciklis út ki van építve városon belül, városok között, egyszerűen fantasztikus lenne. Én nagyon adnám. Én például Budapesten nem merek biciklizni, de el tudom képzelni, hogyha ahol a legnagyobb a dugók, amellett én bicikli utak lennének, nagyon szívesen járnék biciklivel amúgy, ahelyett, hogy a dugóban ülnék. Amilyen városok az bicikli út van, például Szegedről Hódmezővásárhelyre, valószínűleg jó időben úgy mennék. Egyszerűen az annyira feelinges, sportolsz is, főleg, hogyha lehet zuhanyozni, mondjuk a melóhajján. Ez is olyan lehetőség, ami nem sokat éltek vele. Meg lehet nézni a késéseket is, hogy hány szor késnek a vonatok, és sokszor azt írja a Telex, de hát ez nyilván egy hangulatkeltés, ugye? Mert az, hogy hány szor késnek, például 15-ször, nem ez a lényeg, hanem hogy mennyit késel. Tehát mert ha mindig késik 2 percet a vonat, akkor az nem olyan rossz, nem? Azzal még lehetne élni. De ami az érdekesség, én láttam egy honlapot, ahol, tehát oké, a holavonatot azt lekapcsolták. Hogyan? Akik csinálták a holavonatot, ők kapcsolták le inkább. Én kaptak egy megkeresést, aminek nem lehetett igen mondani. Ez épp most a Kutyapárt által fenntartott, de hogy eltűntek a vonatok. Hol vannak a vonatok? Hol a pénz? Ennyi vonat van. Ennyi vonat van? De van a... Hol a kurva vonat? Hol a kurva vonat pontom is. Jó, itt mondjuk már több jelenik meg. Például 142 pontos, 82 késik most, ez nem is ez rossz. Ez késés 600 perc éppen. Mert tegnap volt egy hír, hogy hirtelen az összes késést sztornozták, és minden vonat mosolygós Lázár Jánosra alakult át. Igen? Igen. Ki tudja már, mit bingizik a közlekedési minisztérium ezekkel, de hát amit biztosra tudhatunk, az az, hogy Lázár János nem ezzel foglalkozik, hiába szakadt be a Gubacsi híd, ő inkább járja az országot, és elmondja, hogy Magyar Péter. Ez azért fontosabb. Jó, van ez így. 16 év után sem szándékoznak emelni a családi pótlékot Magyarországon. 16 ezer forint gyermekenként, hát nem, ez... Nem úgy volt, hogy ezt megemelik? Nem, a családi adókedvezményt emelték meg július 1-ével, ami majd az augusztusi fizetésekben fog megmutatkozni. A családi pótlékot nem. Okay. Ez nem kell, úgy tűnik szerintük. 3 hónap alatt 824 milliárd forint hiányt hozott össze a kormányzati szektor. Hát a kormányzati szektor az költ, és be is jelentették, hogy spórolni kell a kormányzati szektoron. Jönnek az Orbán kormány megszorításai végre. Ugye Lázár János volt mi lehet még spórolni? Például a csinovnyikok fizetésén. Ugye a sok kormánytisztviselő amúgy is túl sokat keres, ott üldögélnek. A tanárok fizetésein például lehetne, ugye nyáron nem is dolgoznak. Ugye esetleg még az ápolók fizetésén, mert most túl magas, ugye, hogy így felemelték az orvosok fizetését, ugye 2 millióra, a tanárokét 1 millióra, amiből egyik se igaz. Ki lehet rúgni őket? Most nem valakit elbocsájtottak megint, mert felszólalt? Hát az a srác volt, akiről beszéltünk tegnap, aki volt a Partizánban, de hogy nem, tehát van megfelelő mennyiségű állás, amire hívták őt, úgyhogy fog munkát találni. De természetesen... Valakit a Pride miatt is kirúgtak, úgy hallottam. Szokásos. Ki volt az az Orbán Viktor, mert nem sikerült megakadályozni a Novák előd, akire rátámadta a Bede Zsolt, hogy nem sikerült megakadályozni. Az már szegény, az már Novák elődre támad a Bede Zsolt, az már tényleg a véget jelenti. Nem azt gondoljuk, mielőtt még bárki elhitte volna itt a viccet, hogy a tanárok nyáron nem dolgoznak, és túl sokat keresnek a kormánytisztviselők, meg nem tudom. Van olyan, aki túl sokat keres, és biztos van olyan tanár, aki nem dolgozik. Nagy rész a parlamentben ül. Vagy még ott se, csak ott kéne ülnie. Most elmentek egy 4 hónap szünetre, most egy kicsit szünet van. Majd augusztus, vagy szeptember végén újra összeülnek. Jó, hát addig is dolgoznak valamit biztos. Jó idő van, kell dolgozni. Ja. Ha dolgozik, ugye? Ha dolgozik, nem muszáj. Amúgy dolgozni, biztos dolgoznak. Kérdés, hogy jó, azon, amit kéne, nem... Vajon mit? És amúgy én meghallgatom a Pogácsának az elemzését, jó szerencsét Pogácsa Zoltánnak erről a választás előtti osztogatásról. Egyszerre osztogat és nem osztogat a kormányzat, ugye osztogat ilyen SZIA elengedéssel például a dolgozó anyáknak, ami egy ilyen nagy kampányfogása a Fidesznek, akkor nyilván ott lesz a fegyverpénz is. Hát ezek összesen, amit így összepakolnak, azok ilyen 1000 milliárdos tétel lesz majd a jövő évi költségvetésben, ami hát egy 40 000 milliárdos költségvetésből, azért egy elég jelentős rész, amikor hát 5000-et költünk mondjuk oktatásra, meg egészségügyre, nem tudom, 6000-et, 7000-et. Szóval azért ezek jelentős összegek, viszont a Pogácsa Zoltán szerint ez azért van, mert hogy nem bízik az SZIA adóbevételben a kormányzat, hanem sokkal inkább, nyilván ezt már ezerszer el lett mondva ezer helyen, azért tudom én is, nem azért, mert akkor a közgazdász vagyok, hogy áfa alapú a magyar költségvetés, inkább a bevétele, sokkal inkább az áfára koncentrál, így hogyha nagy a fogyasztás, akkor sok a bevétele az államháztartásnak, és nem pedig a személyi jövedelemadó alapján, meg a cégek adói alapján. Nyilván azok is nagyobb tételek a költségvetésben, a bevételekben, de az áfa a legnagyobb súlyú. És ezért, hogyha az SZIA-ból enged el az állam, akkor ez kevésbé fáj, legalábbis a tervezésnél nekik a gondolkodás mondjukba könnyebben belefér. A másik oldalról viszont az, hogy kiadásokat csökkenteni kell, klasszik megszorítás az állami szférában, akik dolgoznak, hát aki túl van fizetve, azt nem fogom sajnálni. A legtöbben, akik viszont nem vagytok túlfizetve, hát nektek valószínűleg tőlük sajnálom. Hát... Mivel a túlfizetettek döntik el, hogy kitől kell elvonni. Hát igen. Például ugye 5%-nyi spórolást előírt a kormányzat. Szerintem ki kell rúgni akkor minden 20. embert, amit meg is fognak csinálni. Hát ugye így volt a Lázár János, hát mindent igen. Elintézni képes, mindenre jó, minden nagyon okos, nagyon tehetséges, minden miniszter úr, és ezt csinálta, amikor ő felelt a leépítésekért, akkor csak így egy fűnyírót ráküldött a közigazgatásra. Természetesen akkor is voltak, mi kimaradt. Hát mi nem maradtunk ki, emlékszem, hogy elég sok elég jó szakembert kellett elengedni, főleg ugye nyilván fiatalokat, akik éppen beépültek volna, és éppen tolták volna az állam szekerét, és akkor hát inkább el kellett küldeni, úgyhogy mehettek a piacra dolgozni, és ezek az emberek már soha többé nem jönnek vissza a jelentős részű. Még jobban jártak volna, hogyha az állami szférát mondjuk valamilyen koncepció alapján szerveznék. Ja, de arra most még várhattak volna egy ideig, szóval... Egyszerűbb a Lázár János, igen. A fűnyírója. Szóval az állami tulajdonú gazdasági társaságoknak, kivéve 30 céget, személyi jellegű ráfordításaikat a tavalyi és az év azonos időszakához képest legalább 5%-kal csökkenteniük kell, írja a Magyar Közlöny alapján a Portfólió. A megszorítást a háborús inflációra, a környező országokban kialakuló fegyveres konfliktusokra hivatkozva vezeti be a kormány. Arról nem szól a rendelet, hogy ezt a bérek és a létszám csökkentésével kell a vállalatoknak elérniük. 30 olyan cég állami társaságot sorol fel, amelynek nem kötelesek erre. Továbbá kizárja az MNB-t, hát a Nemzeti Banknál amúgy is minden rendben van. Az Országgyűlés Hivatalának tulajdonában álló gazdasági társaságokat, hát azért mégis, és hát ők ott vannak. A Nemzeti Sport kiadója az a legfontosabb. Az fontos. MVM, MÁV, Nemzeti Vízműek, amúgy ezek között van olyan, amit tényleg jogos. Posta, büntetés végrehajtás, mondjuk elég sok más jogos is befért volna, de a Nemzeti Sport kiadó, igen, ez nagyon jó, igen. Örülök, hogy a legfontosabbat ki tudtuk emelni, hogy kimaradt. És jó, de úgy látszik, azért van pénz, hogyha nagyon akarjuk. 7 milliárd dollár szervezhet fenntarthatósági gigarendezvényt Áder János alapítványa, figyelj. Ez a kék bolygó. Mi lenne, hogyha inkább ebből a 7 milliárdból nem rendezvényt szerveznének, hanem valami rendesen kormány tanulmányokat csinálnak, hogy hogyan lehetne olyan törvényeket hozni és gazdasági élénkítő pályázatokat, amik segítenek a fenntarthatóságon. Persze ez is biztos nagyon jó, hogy ott lesz, hogy jaj, a föld, jaj, mi lesz a földdel, és akkor ilyen nagy rendezvény, és akkor lehet úgy csinálni, mintha fontos lenne, csak aztán állami szinten annyira nem érdekli. Amúgy én emlékszem, ez a Planet rendezvénysorozat, amit itt a Balázsi Gyula céget csinálja. Jaj, csinálta, hát az újat, azt nem a Balázsi Gyula cége fogja. Ajajaj. nem tudom, mi történhetett, pedig biztosan tökéletesen csinálták meg. Ezekről láttam én is elég sok anyagot, meg elég sok kiadványt. Ennek lehetne amúgy értelme. De tényleg úgy tűnik, mintha ez az Áder János passion projektje. Ja, hát... Erre mindig van pénz. Egy havernak van egy alapítvány, aminek kéne valami passion projekt. Nem, 8 milliárd elég lesz. Persze, jó, az annyi elég lesz. Ádám, mindent aláírt az Áder. Hát most ne kapja meg a 7 milliárdját. Jó, ezzel zárjunk, mert szépen összefoglalja az egész részt. Várkony Andra rettenetesen kifordult magából a világ. Hát igen. Egyetértünk. A Profili Alapítvány kuratóriumi elnökeként sajtótájékoztatta Várkony Andra. Videó? Már nyitom is. Na várjál, a premissz, több mint 200 millió forint értékben támogatjuk a családokat idén nyáron is. Várkony Andra, 200 millió forint. Az majdnem egy egész szettje. Majdnem a kocsi ára, olcsó kocsi. Elképesztő. Amikor azt mondjuk, hogy 3000 meg 500 család, akkor ilyen sorsok, ilyen nagyon helyes, szeretetre méltó emberek, felnőttek és gyerekek vannak ezek mögött, a számok mögött. Annyira meghatottam Ádámat a zenétől. Ez a jó emberkedés, ez mindenképp fontos egy olyan embertől, aki milliárdos osztalékot vesz ki, amit az adófizetők pénzén sikerült felhalmozni. De az 200 millió forint. Hogyha 1 milliárd osztalékot vesz ki egy évben, akkor az nagyon sok lenne, az hogyha ezt csak ő adná. Így van. De nem, hanem ez a Profili Alapítvány, ez ugye az ő alapítványunk, ami berak a Mészáros csoport, különböző cégei, magánszemélyek, meg mindenféle emberek így rakosgatnak bele pénzt, és afölött Várkony Andra úgy mutatja be, mint hogyha ő rendelkez. Ez az alapítvány, amiben mindenféle pénz van. Ez nem az övé. Hogy mi részt vehetünk abban, hogy őket támogathassuk egy ilyen nyaralásra. Milyen jó embere. Úristen, annyira jó ember a Várkony. Tök jó, hogy így látod, hogy a adóidat rakják el, és rohadt be az ország, és utána így visszadobnak egy ilyen pennit, és akkor azt mondják, nézd, milyen jó ember vagyok. Tessék, öljétek meg egymást azért a penniért. Amúgy ez nem lenne jobb, hogyha ezek a családok mondjuk olyan anyagi körülmények között élnének, hogy maguktól is el tudnának menni nyaralni nem, egy évbe. Egyszer. Nem. Együtt lehessenek, és kicsit kikapcsolhassanak a mindennapokból. A mai esemény után majd de jó ember. Az újságcikkeket meg fognak jelenni. Vele platformok, fórumok, véleményvezérek át fogják. Name drop. Köszönjük, Andi. Hát, Andi, az ránk is gondolt. Persze, nézi a jól vezényet. Jó napot! Felhanggal. Jön majd a számmisztika, jönnek a viszonyszámok, és próbálják majd elmagyarázni. Előre tudod, hogy büdös ez a dolog, mi? Igen. Hogy miért csak ennyivel segítettünk, miért segítettünk egyáltalán. És igen, ez a bajunk, hogy miért segített egyáltalán. Nem az, hogy mi ez a képmutatás, meg ez a részét így mutogatja. Jó emberkedés. Édes Isten, hogyha ezt nem képes fölfogni a Várkony Andra, akkor tényleg nem tudom, hogy mit, nem ugyanabban a világban élünk. Elég volt. Kocsolj már, nézd már, milyen izét. Kedves pár itt izét adakozni, mert te meg ugatsz rájuk, hogy mit adakoznak. És te mennyit adakoztál 200 milliót? Ti adakoztatok 200 milliót? Nem, akkor kussoljatok. De hogyha arányaiban... Mi csak összeadtuk rá, az másik dolog, de igen. Ha arányaiban ugyanannyit akartok adakozni, mint amennyit a személyesen a Várkony Andra, meg személyesen a Mészáros érint az életmódjához képest belrak ebbe, akkor azt hiszem, hogy mindannyian egy ezrest a zsebetekbe így odaadhattok valakinek, és akkor ezzel igazából meg is vagyunk. Hát ez elképesztő. Jó, de az legalább a sajátodban adod. Igen, ez legalább... Megkaptad a fizetést, leadóztál mindent, és semmilyen háttéralkut nem kell senkivel kötni. Nem tudom, hogy mi történik ott a Mészáros csoportnál, de olvastam már olyan híreket, amiben azt írták, hogy ez van benne közpénz, sőt, olyan közbeszerzések is vannak, amiket kizártak másokat. Elég volt. Mennyi remek hír, és még nincs vége a hétnek, kifordult magából a világ, de mi azért itt vagyunk, és próbáljuk a normalitást elmondani. A normalitást. A normalitást. És hogyha szeretnétek ezt a normalitás hangját támogatni, például a Fókusz Stúdiónak a működését, akkor azt meg tudjátok tenni a Kopasz Csimpánzon, a Patreonon, és a különböző csatornáinknak a nézésével. Velem pedig fogtok tudni találkozni a Pakson és Tatabányán még vannak jegyek júliusra, 11-ére és 20-ára, és felkészül Kecskemét. És mindkettőnkkel, sőt, mindenféle sztár vendégekkel pedig a 24-ai évad záruló. Mindegy, ezt már nem tudnak éjjetve. Miért kell még a szívükbe tört? Meg akarták venni egy... Megnézhetik majd élőben, nem? Nem. Ez csak a Patreonon? A tavalyit meg lehet nézni a Patreonon. Például. Nem biztos, hogy például. Meglátjuk. De addig még sokszor tudunk találkozni, így virtuálisan. Ti hallhattok minket, mi nem hallunk titeket, de hogyha leírjátok a kommentekbe, hogy mit gondoltok, azt viszont tudjuk olvasni. De például holnap is. Holnap például itt leszünk, nem? Ja.